Zapraszamy i polecamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O prezydenckiej nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich będzie decydował w głosowaniu klub PiS, zapowiada prezes ugrupowania. Ukraiński prezydent podziękował żołnierzom, którzy bronią kraju przed rosyjskim agresorem. Papież Franciszek pozdrowił uczestników letnicy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że o złożonym wczoraj przez prezydenta projekcie nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich będzie decydował w głosowaniu klub Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konferencji w miejscowości Rudna Wielka na Podkarpaciu prezes PiS mówił, że prezydent nie podważył istoty ustawy. Prezydent jest głową państwa i ma oczywiście prawo decydować w różnych sprawach sam. I tą decyzję, jak sądzę, podjął po jakichś rozmowach ze swoimi bezpośrednimi współpracownikami. Wpływy rosyjskie w Polsce były i niewątpliwie w dalszym ciągu są. I wszystko, co można stwierdzić w trakcie postępowania, powinno być społeczeństwu znane. A to, że to będzie dla niektórych być może nawet skrajnie niewygodne, to nie ma żadnego znaczenia. To jest właśnie sprawdzian demokracji. Tego pan prezydent nie podważył. I z tego się bardzo cieszymy. Natomiast decyzja co do głosowania to jest decyzja, którą podejmie klub. Do Sejmu prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów wpłynął wczoraj po południu. Projekt zakłada m.in. zmianę trybu odwoławczego, decyzji komisji oraz zniesienie możliwości stosowania przez komisję środków zaradczych. Mają one być zastąpione opinią komisji, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poświęcił co wieczorne przemówienie wideo podziękowaniom dla żołnierzy, którzy bronią kraju przed rosyjskim agresorem. Wymienił z imienia i nazwiska wielu członków armii, opisał, gdzie walczą i jaka jest ich rola dla Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podziękował także wszystkim, którzy leczą i szkolą ukraińskich wojskowych. Zwrócił się do rodaków z apelem, by okazywali wdzięczność swoim obrońcom. Bardzo proszę was wszystkich, nie zapominajcie o osobistym podziękowaniu dla naszych żołnierzy, dla tych, których znacie osobiście, dla tych, których obserwujecie w mediach. Dziękuję tym, o których słyszeliście i o kim możecie opowiedzieć naszym ludziom. Wdzięczność zawsze jest ważna. Ważne jest też, aby odczuwać, że ktoś jest wdzięczny, zwłaszcza wtedy, kiedy walczysz o swój naród. Wieczorem ukraiński przywódca napisał, że Rosjanie poniosą odpowiedzialność za atak na Dniepr. Siły Kremla uderzyły w miasto. Pomiędzy dwoma budynkami mieszkalnymi spadł pocisk. Pod gruzami są ludzie. Papież Franciszek pozdrowił uczestników letnicy. W nagraniu, które zobaczyli młodzi na polach lednickich, papież nawiązał do tegorocznego motta spotkania, którym jest Eucharystia. Myślą ogarniam także młodzież, która w pierwszą sobotę czerwca zgromadzi się na polach lednickich na spotkaniu młodych pod hasłem Idź za barankiem. Niech refleksja nad tajemnicą Eucharystii pomoże wszystkim na nowo wybrać Chrystusa i przyjąć Go do swojego serca. Niech Bóg błogosławi to spotkanie. Hasło tegorocznego spotkania brzmi Idź za barankiem. Polski Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Trzech Europejczyków, którym belgijskie władze pomogły wyjść z irańskich więzień, jest już w Brukseli. Poinformowała o tym minister spraw zagranicznych Belgii. Zwolnienie było możliwe, bo belgijski rząd porozumiał się z władzami w Teheranie i doszło do wymiany więźniów. Bruksela przekazała Teheranowi irańskiego dyplomatę oskarżonego o terroryzm. Dzięki temu pod koniec maja irańskie więzienie opuścił także obywatel Belgii. Beata Płomecka. Czujemy ulgę, powiedziała telewizji RTBF szefowa belgijskiej dyplomacji. Po raz pierwszy w historii naszego kraju udało się uwolnić osoby, które nie są naszymi obywatelami. Możemy sobie pogratulować rezultatu. Trójka uwolnionych Europejczyków, która dziś wylądowała w Belgii, to dwóch Austriaków, jeden przetrzymywany w irańskim więzieniu od 2016 roku, drugi od 2019 roku oraz Duńczyk, który został aresztowany w listopadzie ubiegłego roku za udział w demonstracji w Teheranie przeciwko łamaniu praw człowieka. Z kolei Belg, którego Iran zwolnił wcześniej, przebywał w więzieniu od lutego ubiegłego roku. Został oskarżony o szpiegostwo i skazany na 40 lat pozbawienia wolności. a irański dyplomata przekazany przez Brukselę Teheranowi został skazany w 2021 roku na 20 lat więzienia za planowanie ataku terrorystycznego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Ruch Chorzów wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Ruch wygrał dziś z GKS-em Tychy 1-0 w meczu ostatniej kolejki i zapewnił sobie drugie miejsce w tabeli pierwszej ligi. Podobnie jak zwycięzca rozgrywek, czyli ŁKS, także chorzowski zespół wywalczył bezpośredni awans. O ostatnią przepustkę powalczą w mini turnieju cztery kolejne drużyny tabeli. To Termalika Nieciecza, Wisła Kraków, Puszcza Niepołomice i Stal Rzeszów. Najważniejszym piłkarskim punktem dnia na angielskich boiskach był dziś rozgrywany na Wembley finał Krajowego Pucharu. W Londynie derby Manchesteru, bo zmierzyły się zespoły City i United. Wygrali obywatele 2-1 po trafieniach Ilkaya Gündogana. Zachowali szansę na potrójną koronę. Ostatni krok do tego celu to finał Ligi Mistrzów. W sobotę 10 czerwca The Citizens zmierzą się w Stambule z Interem Mediolan. Bartosz Zmarzlik zajął 4. miejsce w Grand Prix Czech, trzeciej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. W Pradze zwyciężył Słowak Martin Waculik. W finale na drugim miejscu dojechał Duńczyk Leon Madsen, a na trzecim Australijczyk Jack Holder. Zmarzlik był czwarty, ale utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej, choć jest już samodzielnym liderem. Wcześniej prowadził ex aequo ze Szwedem Fredrikiem Lindgrenem, który na markecie odpadł w półfinale. Występ Bartosza Zmarzlika w Pradze podsumowuje menedżer i ekspert żużlowy Rafał Lewicki. To jest takie najgorsze miejsce dla sportowca. Czwarte poza podium. Szczególnie końcówka zawodów taka mniej udana. Nie było łatwo i do biało-czerwonego reprezentanta na podium nie mamy. W półfinale odpadł dziś Patryk Dudek, a po fazie zasadniczej rywalizację zakończył Maciej Janowski. Kolejne zawody Grand Prix 10 czerwca w niemieckim Teterow. A dziś w nocy czasu polskiego rozpocznie się finał hokejowej ligi NHL, czyli bezpośrednia rywalizacja o Puchar Stanleya. Pantery z Florydy czy złoci rycerze z Las Vegas? To pytanie zadaje sobie kibice hokeja na całym świecie. W drodze do finału hokejści Panthers wręcz szokowali, pisze zapowiadając finał stacja CNN. Ekipa z Las Vegas natomiast, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego w konferencji zachodniej, gra w NHL dopiero 6. sezon, a będzie to już dla niej drugi ścisły finał. W 2018 roku przegrali starcia z Washington Capitals. Dla zawodników z Florydy to też drugi finał, ale ostatni raz grali w nim w 1996 roku. Za faworytów uznaje się drużynę Golden Knights, ale w pierwszej części sezonu w bezpośrednich meczach zespoły odniosły po jednym zwycięstwie. Na wygranego tej rywalizacji czeka okazały Puchar Stanleya. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Rywalizacja w finale NHL toczy się do 4 wygranych spotkań. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północy umiarkowane. Na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Sudetów przez 5 w centrum do 7 na zachodzie. W ciągu dnia słonecznie, a na termometrach przeważnie od 18 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Odliczamy dni do rozpoczęcia 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a już w najbliższą niedzielę będziemy gościć w Trójkowym Studiu dwie zeszłoroczne laureatki. Karolina Lizer wygrała koncert premier, zdobywając serca publiczności oraz jury. Basia Giewont otrzymała nagrodę Trójki dla najlepszej debiutantki. Karolina Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont na żywo w Trójce. Transmisja na naszej antenie. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i kanale YouTube. Zaczynamy tuż po 19. Autopromocja. Departament Rytmu. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come strut walking. Little bit of humble, little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I

Wczoraj odbyło się 61. wydanie Listy Przebojów Trójki. No jak to w piątkowe wieczory bywa? Oczywiście, że do Państwa wglądu jest to 61. wydanie Listy. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. Można też już głosować. Zobaczą Państwo 30 piosenek zestawienia, 3 propozycje. To 61. wydanie Listy przyniosło nam 2 nowości, czyli właśnie takie piosenki, które jeszcze tydzień wcześniej były propozycjami, ale spodobały się Państwu na tyle, że wprowadzili je Państwo na listę. Na miejscu 13 Ghost, We Don't Need Another Hero. Nieco niżej, bo na miejscu 27 debiutuje Miley Cyrus i utwór Jaded. Zachęcam do głosowania. Proszę układać 62. wydanie listy. Ono będzie o tyle wyjątkowe, że w najbliższy piątek będziemy realizować je dla Państwa z Opola, bo w Opolu w najbliższy piątek startuje 60. festiwal, więc nie może nas tam zabraknąć. Być może Państwo też będą w Opolu. No to w takim razie do nas zapraszamy. A na razie zachęcam do głosowania i posłuchajmy tej nowości Miley Cyrus, to Jaded. I couldn't take. właśnie minęło w pół do 12, a przecież do północy w Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu. No jeszcze trochę muzyki przed nami, ale przede wszystkim dziś wspólnie zastanawiamy się nad tematem, czy jeżdżą Państwo na rowerach, czy też nie, bo obchodzimy Światowy Dzień Roweru, no przynajmniej jeszcze przez pół godziny. I słusznie zauważa jeden ze słuchaczy, że rower nie jedno ma imię. Chciałem dopowiedzieć, że przecież jest rower wodny, jest też rower śnieżny. Jestem po Akademii Wychowania Fizycznego, pozdrawiam wszystkich, którzy uwielbiają rowery. Jestem za, bezwzględnie i naprzeciw. I w związku z tym jeszcze jeden rowerowy przebój, który pasuje do Departamentu Rytmu, no to będzie Tour de France z zespołu Kraftwerk. vélo vite réparé. Tour de France, Tour de France. Le peloton est regroupé. Tour de France, Tour de France. Camarades et amitié. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2401. Ma do setki. Zawsze chciałem mieć takie coś. Mamy skóry i kompotet. Klimaty ze serwo, wiatr, siber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią. A ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Dobrze, wiemy, pojemność 2400. Jak Państwo słyszą dzisiaj, wszelkie maści, środki lokomocji, no przede wszystkim to rowery, bo mamy Światowy Dzień Roweru ciągle jeszcze przez nieco ponad 20 minut, no ale i ciągnik się zdarzył. Chociaż jest telefon od słuchacza, który jedzie czymś zdecydowanie większym. Teraz jadę, mam 16 kół na ziemi, w tym dwa zapasowe. Jutro to 150 zrobię na dwóch kółkach. Tylko żeby Państwo apel taki wystosowali, żebyśmy zakładali kamizelki na bogów nieśmiertelnych, no i dbajmy o światło. No właśnie ja w kasku nie jeżdżę, ale już sobie przypomniałem, gdzie leży i jutro go założę. W tym roku pojadę do Wilna na wakacje. No więc przypomnijmy, kamizelka, kask i światła, prośba od kierowców do rowerzystów skierowana. Ja już o tym wspominałem, że w tym tygodniu swoje urodziny obchodził Krzysztof Cugowski, współzałożyciel, wokalista zespołu Budka Suflera, ale przecież pan Krzysztof, oprócz tego, że śpiewa dla Budki, śpiewa też na własne konto.

two young lovers, me and the girl straight out of town, over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky, you better throw a party on the day that I die. Minut do północy i do północy Departament Rytmu w Trójce. Też już o tej dacie Państwu wspominałem, ale warto do niej wrócić z bardzo ważnego powodu. 1 czerwca swoje urodziny świętował Alan Wilder, czyli były członek zespołu Depeche Mode od 82 do 95 roku. No i właśnie, w związku z tym, że świętował swoje urodziny, okazuje się, że w 95 roku, właśnie 1 czerwca, czyli w dniu swoich urodzin, Alan ogłosił decyzję o tym, że odchodzi z zespołu Depeche Mode i od tamtego czasu poświęca się pracy nad swoim projektem Recoil. Ale my posłuchamy teraz Alana razem z Depeche Mode. Oh, Ten utwór zespołu Depeche Mode uświadamia mi, że za chwilę usiądę za kierownicą, choć w moim przypadku nie będzie to kierownica rowerowa, tylko samochodowa. Behind the Wheel grupy Depeche Mode, a my powolutku kończymy dzisiejsze wydanie Departamentu Rytmu w Trójce. Za 8 minut będzie północ. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Marek Okrasiński odbierał od Państwa telefony, Olga Szućko audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia.